जी सिंध सदा आबाद रहे। शालदियन ही सांगी मुहजा है, शालदियन ही सांगी मुहजा, हर एक सिंधी शाद रहे। मुझ सिंध सदा आबाद रहे, मुझ सिंध सदा आबाद रहे। सिंध सदा आबाद रहे, मुझे सिंध सदा आबाद।